to trójka. Zły świat, Paweł. Zły. Zły świat, Paweł. Zły. Nieprawdą jest, gdy mówią, że wyjątkiem jesteś, małym skarbem. Że jeśli zdmuchniesz świeczki, wtedy spełni się każdy z twoich głupich marzeń. Zły świat, Paweł. Zły. Przyjdzie noc, ty nie bój się, ja podaruję tobie gwiazdkę z nieba. Pamiętaj tylko, że każda z takich gwiazd to jeden wypalony bólem wszechświat. Zły świat, Paweł. Zły. Zły świat, Paweł. Zły. Polska, witamy. Wardel Tomasz Żonda i wraz ze mną, z nami właściwie gość Paweł Sfiernalis. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Druga w nocy, po drugiej nocy, więc właściwie mogę powiedzieć dzień dobry już. No już tak, już dzień. Zabawne jest to, bo kiedy zagrałem po raz pierwszy piosenki z tej płyty, to odezwała się do mnie dziewczyna z wytwórni, która się wydaje. Mówi, podobno podoba ci się płyta. Ja mówię, zaraz, jak przyszedł, to mówiłem w środku nocy, że mi się podoba. No tak, ale słyszeliśmy. I tak pomyślałem sobie, że chyba nie ma lepszej płyty na noc niż ta twoja. Czy ty jesteś nocnym Markiem? Tak. Myślę, że jestem nocnym Pawłem. Mhm. I gdzieś tam jestem bardziej osobą, która ma wzmożone funkcjonowanie wieczorem niż rano. I gdzieś tam zwlekanie się z łóżka i próbowanie wysiłku, czy fizycznego, czy psychicznego rano i do południa, gdzieś tam w dzień jest raczej ciężkie. A noc zawsze jakoś mi sprzyjała właśnie i w życiu, i w różnych sprawach. Także właśnie na przykład twórczych. Zdecydowanie bardziej nocą. Nie masz jeszcze 30, a ta płyta brzmi, jakby napisał ją człowiek, który właściwie całe życie miał za sobą i jak to kiedyś śpiewał Jan Pieczek, mężczyzna z przeszłością, kobieta po przejściach? Tak. Tak troszkę jest z tobą na tej płycie. Nie wiem. Myślę, że nie, że jeszcze gdzieś tam planuję trochę pożyć i parę rzeczy przeżyć. Mam taką nadzieję, bo jeszcze to pierwsza płyta, więc mam nadzieję, że parę jeszcze nagrasz. No też mam taką nadzieję. Bardziej myślę, że gdzieś tam jest to być może wynik rozliczenia się z tym, co było i tym samym oczekiwanie na to, co przyjdzie. A mam nadzieję, że przyjdzie już trochę lepsze niż wynik tutaj właśnie, który można usłyszeć, więc może stąd jest taki nie do końca pozytywny wydźwięk tego albumu. No i też myślę, że nocą ciekawiej się takich rzeczy słucha niż właśnie jakichś miłych. To proponuję, żebyśmy posłuchali kolejnej dawki. Od sierści się drapie po oczach i ścianach, paznokciem mym szlaki przecieram z niedowierzania i drapię głęboko, głęboko do smutku. Pod smutkiem jest krew, a krew smakuje wódką. Smutek mam w żyłach, się czuję bezpiecznie, bo krew skończy bieg, a smutek będzie trwał wiecznie i wstydzę się mocno, bo rany mam wszędzie, te z twarzy znikają, a w sercu będą trwać wiecznie, bo smutek ze mną zawsze, smutek jak narkotyk, ktoś potruł wszystkie koty. Bo smutek jednocześnie dobry jak antybiotyk, ktoś potruł wszystkie koty. Wszystkie koty. Przepowiadam smutek na jutro jak synoptyk, ktoś potruł wszystkie koty. Wszystkie koty. Brakuje ciepła sierści, gdzie lubiłem składać dotyk, ktoś potruł wszystkie koty. Wszystkie koty. Wzrok jak brudnym palcem optyk, ktoś potruł wszystkie koty. Brakuje ciepła sierści, gdzie lubiłem składać dotyk, ktoś potruł wszystkie koty. Wszystkie koty. Mogę Państwu zdradzić, że ja wybrałem dwa utwory, których dzisiaj posłuchamy, tak żeby zrobiły taką klamrę właściwie czasową. Natomiast poprosiłem naszego gościa, żeby wybrał sam piosenki dwie. I tak się składa, że właściwie to są te dwa utwory, które ja grałem jako pierwsze tu w nocy. Także z Pawłem zgodziliśmy się w tym momencie z tym, co zagramy, bo wybrałeś piosenkę numer dwa, czyli Sierść, a także piosenkę numer jeden, czyli Ptak. Dokładnie. Jakbyś powiedział troszkę o tym wyborze? Myślę, że bardzo lubię te dwie piosenki, ponieważ Sierść jest dość mocnym utworem, a Ptak z kolei jest tym utworem, w którym nie ma tego momentu takiego rozwiązania typowo piosenkowego, tak jak właśnie w Sierści. I bardzo ciekawie ze sobą korespondują jako takie pewnego rodzaju odwrotności. I też myślę, że przekrojowo bardzo ładnie w tych 10 minutach, czy tam 7, mniej więcej dają jakiś rzut, jak wygląda album i czego można się po nim spodziewać. A prywatnie bardzo po prostu lubię te teksty i kojarzą mi się jakoś tak abstrakcyjnie bezpiecznie. Powiedziałeś, że dają obraz temu, co się dzieje na albumie, ale tak do końca nie jest, ponieważ ta płyta w miarę im głębiej w nią wchodzimy, tym się mocniej rozkręca. Bo ten początek jest dosyć stonowany, a końcówka płyty to już utwór bardzo dynamiczny. Tak, jeśli chodzi o dynamikę, to rzeczywiście, ale myślę bardziej, jeśli chodzi o klimat. O emocje. Tam, tak, o emocje, to no oczywiście warto sięgnąć sobie po całą płytę i porównać, bo też myślę, że jest to gdzieś tam krążek, który fajnie przesłuchać sobie od początku do końca i jest w miarę jak tam, jak najmniej przypadkowości w tym wszystkim, ale... Muszę się zgodzić z tym, ponieważ jak ja włączyłem tę płytę, to właściwie wszedłem w nią. Ja się wyłączyłem na te kilkadziesiąt minut zupełnie i był taki moment, że zadzwonił mi telefon. I ten telefon właściwie wyrwał mnie z zupełnie innego świata. Nie wiedziałem, co się dzieje, bo ja byłem tak głęboko w środku w tym, co proponujesz, w tym, co śpiewasz, że ten świat zewnętrzny zupełnie mi się wyłączył. To cieszy mnie to, ponieważ dość dużo czasu spędziliśmy z Pawłem Cieślakiem, z producentem tej płyty, na wyborze kolejności utworów i mieliśmy tutaj taką dość mocną zagwozdkę, ponieważ no jest to decyzja, której innych opcji już nie sprawdzimy, jeżeli podejmiemy tą decyzję. I tak z perspektywy czasu uważam, że właśnie jest to dość ładnie ułożone, tak jak lubię oglądać filmy i kiedy w tych filmach jest jakaś taka sensowna kolejność, to myślę, że tutaj ta filmowość została właśnie zachowana w ten sposób, że gdzieś tam mniej więcej trzyma słuchacza w napięciu i tak jak właśnie pan powiedział, to bardzo miło, że daje radę właśnie to utrzymać. Kolejny utwór to właściwie taki troszkę credo całej płyty. Każdy zdrowy ptak leci pod wiatr. Tak, właśnie Paulina śmiała się, skąd to wziąłem i mówiłem, że w zasadzie gdzieś z powiedzenia, że wszystkie ryby płyną pod prąd, na co usłyszałem, że nie ma takiego powiedzenia, ale sprawdziłem i istnieje ono, więc tutaj mamy przełożenie na rzeczy latające, istoty. Na moim parapecie mieszkał czarny ptak i skarżył się co wieczór, jaki zły jest świat. Choć widział wszystko z góry, co dzień marzył, że pewnego dnia polecę z nim, a świat zwali się. Nie boję się ciemności ani wielkich miast, ale lęk wysokości mam we krwi od lat. On lekko się uśmiechał, gdy mnie zjadał strach, bo każdy zdrowy ptak lecieć próbuje pod wiatr. Gdy rozpościera skrzydła, ja zazdroszczę mu, jak Ikar mrużę oczy, patrząc w stronę chmur, bo wiem, że to miejsce dla mnie jest. Pewnego dnia oderwę się i lecieć będę też. Krok nas dzieli od tych chwil. Śmiać będziemy się jak nikt. Krok nas dzieli od tych chwil. Śmiać będziemy się jak nikt. Let him go. Thank you. Na moim parapecie mieszkał czarny ptak i skarżył się co wieczór, jaki zły jest świat. Choć widział wszystko z góry co dzień, marzył, że pewnego dnia polecę z nim, a świat zawali się. Gdy odleciał już na zawsze, wziąłem resztki piór i patrzyłem, jak powoli lecą w stronę chmur. Poczułem mocny wiatr i wybiłem się co tchu. Od tego czasu nie potrafię zejść na ziemię już. Spiernalis w Trójce. Jak to jest z tobą? Czy też lubisz pod wiatr wszystko robić? Pod prąd? Może nie na przekór, ale myślę, że czasami, a w zasadzie dość często warto gdzieś tam sobie odrzucić to, co jest oczywiste i przyjęte jako takie niezmienialne, tradycyjne, być może niepotrzebnie, i spróbować wymyślić, czy postąpić coś w jakiś sposób na nowo, bo czasami to przynosi ciekawe efekty. I też myślę, że nie ma co tak bez namysłu iść za wszystkimi. Ale cały czas podkreślam, nie do granicy przekorności. I ta płyta jest taka troszkę chyba dla ciebie takim pójściem w drugą stronę zupełnie niż wcześniej, bo z tego, co słyszałem, to wcześniej lubisz robić wszystko sam. Tak. I w sumie dalej mi to zostało, aczkolwiek tutaj już troszkę pod kuliem ogon i doszedłem do wniosku, że sam wszystkiego nie zrobię najlepiej, ponieważ znam wielu ludzi, którzy zrobią to w sposób doskonały i byłoby niemądre nie skorzystać z ich pomocy. No, na tej płycie ten aparat wykonawczy dość rozbudowany. Tak. Chociaż płyta jest dość estetyczna generalnie, jakby na nią spojrzeć tak troszkę z drugiej strony. No myślę, że gdzieś tam nie ma w niej wiele niepotrzebnych rzeczy. Aczkolwiek jeśli chodzi o czynnik ludzki, to tak, no głównie zrobiliśmy ją z Pawłem Cieślakiem, gdzieś tak, że tak powiem, po połowie, bo Paweł tutaj odrobił swoją pracę producencką w sposób celujący i bardzo ładnie. I goście, którzy się pojawili, a dobierałem ich tak właśnie pod cechy tych piosenek, gdzie się pojawiają, myślę, że nadają właśnie takiego bardzo ciekawego kolorytu tym piosenkom, ponieważ podkreślają te cechy, które są warte właśnie jakiegoś uwypuklenia. I bardzo mnie cieszy, że mogłem tam zrobić taką bardzo ładną listę osób, które pomogły mnie w tym przedsięwzięciu. Jak patrzę na okładkę i troszkę na brzmienie tej płyty, to tak jakbyś Toma Waitsa słuchał dużo swego czasu? No, nie ukrywam, że uwielbiam gościa i od kurczę wielu, wielu lat i w żaden sposób nie minęło mi to. I mam nadzieję, że jeszcze nie miję, bo mam nadzieję, że jeszcze pan Tom coś wyda swojego. Wiek wiekiem, ale cały czas żywię tą nadzieję. I gdzieś tam w moim panteonie półbogów myślę, że zajmuje kluczowe miejsce. Jak się czułeś śpiewając te piosenki w studiu? Jak się czujesz, kiedy śpiewasz je przed publicznością? No bo to dość taki silny ekshibicjonizm emocjonalny. Tak. Czuję się dość różnie, bo jeżeli zauważam, że jest kontakt z publicznością i rzeczywiście słuchają i w jakiś sposób są w tym, no to czuję taką ulgę, która jeszcze bardziej pozwala mi się otworzyć w danym momencie. Aczkolwiek czasami są trudniejsze sytuacje typu gdzieś, gdzie na przykład gram support przed jakimś innym artystą i wiem, że te 500 osób przyszło tu tylko i wyłącznie po to, żeby posłuchać tego drugiego człowieka, który wystąpi po mnie, no to jest taka walka, żeby tą publiczność zyskać i nie jest to łatwe, ponieważ no dość wysoką poprzeczkę myślę tutaj sobie przez to zarzuciłem, ale to uczucie, kiedy widzę, że w jakiś sposób udało mi się ich kupić i po tych pół godzinie grania tych piosenek schodzę gdzieś tam z poczuciem, że rzeczywiście okej, oni to zapamiętają, no to czuję bardzo przyjemne uczucie, takie po bardzo ciężko wykonanej pracy, która być może była skazana trochę na porażkę, więc no jest to ekshibicjonizm, ale myślę, że jest wliczony w koszta. A jak to jest na koncertach? Bo takiego zespołu jak na płycie chyba nie masz. Nie. Jestem zdania, że bardzo lubię artystów, którzy na koncertach serwują coś innego, niż mogę usłyszeć na płycie. Tu wracając właśnie na przykład do Toma Waitsa, uwielbiam gościa za to, że każdy koncert gra inaczej. I też troszkę z racji potrzeb i takich przyziemnych rzeczy, jak właśnie możliwości. Trochę grałem koncertów solo, trochę w duecie, trochę w trio, trochę w jeszcze większym składzie, więc każdy z tych koncertów wychodził zupełnie inaczej. Aczkolwiek gdzieś tam rozmawiając z ludźmi, są zazwyczaj zadowoleni i przyjmują to jako coś dobrego, jeśli chodzi o te aranżacje, no bo wiadomo, że nie będę miał na koncercie 4 klarnetów, smyczków i 2 osób na chórkach, ale myślę, że tak jak teraz gramy w trio z Szymonem i z Jackiem, to robimy to w sposób gdzieś tam zaspokajający apetyt i mam nadzieję słuchacza i nasz. Tak spojrzałem na okładkę. No i takie dziwne skojarzenie. Czy to obcięcie Pawła to pomysł wytwórni, czy tak postanowiłeś się nazywać po prostu jako Sfiernalis sam? Bo oni tak mają Brodka, Nosowska, Smolik. Najpierw było jednowyrazowo. Tak, ale myślę, że to powstało gdzieś już wcześniej, przed rozmowami z wytwórnią. Doszedłem do wniosku z Pauliną, z menedżerką moją, że to nazwisko jest na tyle dziwne, że na przykład często po koncertach przychodzą do mnie ludzie i pytają się, przepraszam, a co znaczy w zasadzie Sfiernalis? No i albo od razu mówię, że no jest to moje nazwisko, albo czasami mam taki humor, jak to po koncercie, że zaczynam opowiadać jakieś głupoty, typu, że nie wiem, jest to proces wytwarzania się rdzy w metalach szlachetnych i coś tego typu. I ta osoba jest wtedy taka zasłuchana, wow, o kurczę, nie wiedziałam. I mówię, nie, żartowałam, to jest moje nazwisko. Tuż kurtyna opada. Więc myślę, że na tyle, na ile niewiele osób nosi to nazwisko w Polsce i na świecie, wliczyłem, że gdzieś tam 4 czy 5, to fajnie jest to wykorzystać po prostu i nie mieszać już w to imienia. Pochodzisz z Suwałk, gdzie to pomieszanie kultur jest bardzo intensywne. Jak ci się grało za naszą wschodnią granicą? Świetnie. Ja też jestem gdzieś tam wychowany w takich warunkach, że miałem dość dużo styczności z ludźmi z Ukrainy i czuję do nich taką więź mentalną, ponieważ no, wychowywałem się z nimi i spędziłem dużo dobrych i złych momentów, więc wyjazd tam, mówimy o wyjeździe z zespołu Hospital, był dla mnie czymś genialnym, naprawdę. Piękny kraj, bardzo biedny, ale piękny, świetni ludzie i no, to było bardzo fajne, na pewno tam jeszcze wrócę. Już sama rzecz taka, że uwielbiam podróże. Do tego jeszcze to, że Ukraina i Lwów po prostu kupiły mnie maksymalnie przez te tam 10 dni, jak byliśmy. Więc jest to wspomnienie, które naprawdę zostanie bardzo, bardzo długo w mojej głowie. Akurat pracujemy nad filmem z tego wyjazdu, więc będzie powtórzone. Czyli gdzieś tam w internecie można będzie go znaleźć. Tak, mam nadzieję, że niedługo. Paweł Sfiernalis był naszym gościem dzisiaj w Trójce. Dziękuję bardzo. Na koniec piosenka, która zamyka również płytę. Jakbyś jeszcze o niej powiedział słów parę. Jest to utwór inspirowany powieścią Williama Faulknera o tym samym tytule, Wściekłość i Wrzask. I jeżeli ktoś czytał tą powieść, to myślę, że odnajdzie tam może nie takie nawiązania stricte do treści, ale bardziej chodzi mi o emocje i klimat. Jak to ktoś na YouTubie skomentował, jest to dekadencka fantasmagoria, więc myślę, że słuchacz ma rację i tego będę się trzymał. Sfiernalis w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Księżyc całuje moje źrenice, grzech się odbija od ścian. Zamykam oczy, chcę widzieć więcej, znowu nie będę spał. Porzucam wszystkie chwile zwątpienia, w których mam obcą twarz. Każdy twój ruch pokryty jest kurzem, więc co na myśli masz? Światło powoduje we mnie wściekłość oraz żal. Czterej jeźdźcy grają koniec twoich szpetnych chwil. Nawet nie jest przykro mi. Gościem w Trójce był Sfiernalis. Słuchaliśmy piosenek z debiutanckiej płyty artysty, która nosi tytuł Drauma. I przy nowościach jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Za chwilę trzy utwory bardzo świeże. Wokalista, który pojawi się jako pierwszy, myślę, że dla wielu osób będzie zupełnym debiutem i premierą w Trójce. Jego piosenka Waiting Room. Artysta nazywa się Kamil Pawelski. Supposed to cut a lock, waiting all the storm that won't let on. How long? I close my eyes and wonder now if God is on my side. My praise just bouncing off the sky. How long? Here I am once again in a waiting room, hoping to hear good news, hoping to hear good news. hard enough. These empty words that try to cheer me up. I wanna fake a smile but I'm not that tough. All I got. I'm choking big teas and try not to fall apart. Letting time away is hardest part. Kompletnie nic nie wiem o tym wokaliście, poza tym, że nazywa się Kamil Pawelski, a piosenka nosi tytuł Waiting Room. Dostałem ten utwór kilka dni temu drogą mailową od menedżerki Mariki, żeby było zabawniej. Menedżerki i właściwie dziewczyny, która również gra z Mariką w zespole. No i Justyna zapytała, co myślę o tej piosence. Myślę, że jest fajna i czekam na więcej. W Trójce kolejna gwiazda, nowe nagranie zespołu, który jest z nami od lat, więc państwo znają go dość dobrze, prawdopodobnie, bo nie wszyscy pewnie. Zespół Biskit i nowa piosenka Nagi Król. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel. Stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z ktani, żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. Yeah. ktoś wreszcie krzyknie z tłumu. Nagi król, nagi król. Nagi król, nowe nagranie grupy Biskit. Jeszcze jedna nowość. Ten utwór kiedyś już nawet słyszeliśmy razem. Ale oficjalną premierę piosenka i singiel miały w ubiegłym tygodniu. Formacja Decadent Fan Club. Broken down, I see your face. Done with fighting for my space. Feeling dizzy, not afraid. It was hard to lose a scent of you. I've lost you and inside of zespół Decadent Fan Club. Myślę, że Poczekamy cierpliwie na kolejne utwory, bo pierwszy zapowiada się całkiem ciekawie. A teraz formacja, która możemy powiedzieć właściwie, że wraca po latach, chociaż pod inną nazwą. Krzysztof Łebski, Radek Łuka, muzycy znani z zespołu Manku, jeszcze paru innych kolegów wraz z nimi postanowiło wrócić do wspólnego grania i występują tym razem nie jako Manku, ale Element. Do jutro sięgnę do gwiazd, to wiem. Nowa nazwa, nowy zespół, chociaż starzy, dobrzy znajomi. Grupa o nazwie Element. A skoro starzy, dobrzy znajomi, to może teraz utwory, których dawno w nocy razem nie słuchaliśmy. Muzyka. niemego ducha stan, me sumienie niepoprawne, niepoprawne nieustannie płynie, krew z tych ran zmienia. Ocalmy to i zanim wszystko runie, oszukajmy los, o, zanim zmieni nas w szkło, o, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło. Nie zamieni mnie w szkło. Niby jeszcze tutaj jestem, jak chleb cydra noszę w sobie całe setki lat. A dotknij mnie, no dotknij mnie, przekonaj się jak wiele ze mnie jeszcze tutaj jest. Zmieniam się w szklany ekran, przewin w przód i patrz, jak pęka wszystko to, co miało sens, wszystko, co tak cenne jest. Ocalmy to i zanim wszystko runie, oszukajmy. Szukajmy los, o, zanim zmieni nas szkło, o, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło, nie zamieni mnie w szkło. Nie zamieni szkło. Матір Божа, Ісус Христос, коліцо слав Господь на вас, Духа Святого, віте, помагаєте, зціляєте. Цай, Сина Святого, Духами. 10 апостолов, первое звание апостолом, древо сребреньких, восьмое знамяно, Матерь Божа, Иисус Христос, колесо слав Господь на вас, Духа Святого, вы это помогаете, исцеляете. Имя Отца и Сына Святого Духами. Имя Отца и Сына Святого Духами. Stella Matuszewski i Gabera, wcześniej przed błyskami Wino, czyli zespół Macieja Winogrodzkiego, piosenka, która nosi tytuł Szkło. To po trio będzie duet Paweł Rosak i Anna Maria Jobek. See that all has changed. Know that nothing's gonna be the same. You can choose the silent cry or deny it with a smile, but it won't change. To please and give, not take. Can an open heart be a mistake? Now that you feel so betrayed, don't expect to understand, 'cause it won't change. Alkundia. crochet.